Welkom iedereen bij IT-bende 212 in de zomer van 21-6-2013. Het ziet hier ook heel zomers uit mijn raam. Niet. Oh, Is het bij jullie wat? Bart? Ja, hier is het fantastisch. Het is hier verschrikkelijk warm, maar niet zomers. Nee, het is hier regen. Vette regen. Hier ook. Het is een hartstikke mooie zonnige dag. Weer zo'n moessongevoel. Hey, daar, jij was ondertussen, want ik ben een beetje verwarrend gestart. Jij was vragen aan het beantwoorden over meerdere profielen in Android en aan Bart. En, ja, ik zit namelijk, we hebben een aantal weken geleden hebben we live Cyanogen Android op mijn tablet gezet. En die is gebaseerd op de versie 4.2 van Android. En een van de nieuwe dingen die daarin zitten is dat je met meerdere profielen kunt werken. Dus dat is handig. Op een tablet, zodat iedereen bij zijn eigen e-mail en Facebook en zo kan. Maar het vervelende wat ik daar ben bij tegengekomen, is dat dat tweede profiel, dus die tweede gebruiker, die heeft veel minder rechten. En bovendien kan die ook helemaal de Bluetooth niet aanzetten, die kan de GPS niet aanzetten. En dat is heel vervelend. Mm-hmm. En hoe hard ik ook op internet zoek, ik zie niet of daar andere mensen ook last van hebben. En of daar mensen iets aan willen gaan doen. Het zou heel goed kunnen dat het een nieuwe optie is die nog zo in de kinderschoenen staat. Dat die gewoon nog niet verder uitontwikkeld is. Omdat maar, het er komt door dat want we praten hier over die Cyanogen mod ding. Cyanogen mod zit misschien gebaseerd op een kale Google Android. Ja, maar het kan natuurlijk zijn dat die ontwikkelaars in hun eentje op hun zolderkamer dat lopen te ontwikkelen. En niet met twee mannen tegelijk op een telefoon willen. Ja, dat zou kunnen. Maar wacht even, is het een feature of is het een probleem? Nou, het is een feature dat je met meerdere gebruikersprofielen kunt aanmaken. Ah, nee, dat begrijp ik. Maar stel dat je nou het zo wilt doen, zoals mijn kleinkinderen die altijd met die telefoontjes zitten te rommelen. Als ik nou zou kunnen regelen dat als zij erop zitten, dat ze geen Bluetooth kunnen aanzetten. Dat ze beperkt internet. Waarom zou je dat willen? Wat? Waarom zou je dat willen? Geen Bluetooth. Ik kan me voorstellen dat je een lagere toegangsrechten wil, zodat je niet bij systeembestanden kan. Maar Bluetooth, GPS? Mm-hmm. Ik zie daar niet echt het nadeel van. En voor mij is het een groot probleem, want mijn tablet is namelijk alleen maar wifi. En als ik dus onderweg ben, dan moet ik hem via Bluetooth aan mijn smartphone koppelen, mm-hmm. zodat ik die als internettoegang kan gebruiken. En dat kan dus op dat tweede profiel niet. Dus als ik onderweg ben, kan de tweede gebruiker geen toegang tot internet krijgen. Kan zijn e-mail niet ophalen. Okay. Nou, dus, oké. Okay. Dan nu het antwoord. Daar over te zeggen zijn. Nu het antwoord. Ja. Ik heb er heel veel tijd in gestoken. Omdat ik het interessant vond en ook vooral heel leuk. Het gaat dus om het multi-useren op Android devices. Precies. Dat meerdere mensen gebruik kunnen maken van één apparaat. Na wat speurwerk heb ik ontdekt dat Nokia de multi-user smartphone gepatenteerd heeft. Dus dat weliswaar de Android waar we het over hebben, die is hetzelfde op de telefoon als op de tablet. Alleen als je die Android op een telefoon hebt staan, dan mag vanwege een patent dat Nokia heeft, mag je er niet met meerdere gebruikers tegelijk op werken. Dus dat is eigenlijk al een beetje jammer. Dat betekent dat het multi-user gebruik op Android beperkt is tot tablets op dit moment. Mm-hmm. En dat is dan de officiële Google Android way om het te doen. Dus inderdaad, als je op een Nexus 7 of op een Samsung Galaxy Tab 2 of zo'n Android tablet met Android 4.2 meerdere gebruikers gebruikt, er zijn er bepaalde dingen die je als de tweede of de derde gebruiker, niet de hoofdgebruiker, dingen die je niet kunt doen. Maar hoe is dat dan, dat patent dan afgeschermd? Want je kan dus wel meerdere profielen maken, maar je kan ook bellen, maar je kan niet de Bluetooth aanzetten. Hoe raakt dat patent dat? Nee, ja, het patent raakt niet de tablets. Hmm. Want zo breed heeft Nokia het patent niet opgetrokken. Dus dat betekent dat op een tablet met Android kun je wel dat multi-use doen. En het is inderdaad nog in ontwikkeling. Ja, en het zit er aan te komen dat er een soort ACL of een soort hiërarchische rechtenstructuur gaat komen. Waarin je als hoofdgebruiker kunt zeggen, ik wil dat die gebruiker wel dat, maar niet dat kan. En niet dat, maar wel dat. Mm-hmm. Jongens, ik ben even de weg kwijt. Ik zit met mijn kleine smartphone hier. Waarom zou ik multi-user willen hebben? Dat wil je ook helemaal niet op een telefoon. Maar op een tablet kun je dat wel willen hebben. Maar een telefoon, ja, is, een telefoon is een heel persoonlijk apparaat. Dat is namelijk jouw telefoon is waar jij mee belt. Jullie zijn dan een tablet op member. Een telefoon kan je natuurlijk zien als een 1.0 telefoon. En dan is het inderdaad een persoonlijk device, want zo is het geworden. Zo hebben de grote bedrijven het ook willen vermarkten aan ons. Alleen, ik heb 4 van die persoonlijke telefoons. En ik ben er iets minder persoonlijk aan gehecht. Dus als mijn zoon van 4 bij mij is, ja, dan mag hij best 1 van die 4 telefoons even hebben om daar een spelletje op te doen. En eigenlijk wil ik dan ook niet dat hij in mijn spullen kan komen en behoorlijk afspraken voor me gaat verzetten en mensen gaat opbellen. Mm-hmm. Dus geef je telefoon even aan hem. Dan dan geef ik de telefoon van hem. Profiel, maar dat is niet multi-user. Nee. Technisch is het dus qua software mogelijk om ook die telefoon multi-user te maken. Wat op zich een heel verfrissend en interessant concept is. Luc bedoelt dat er een verschil is tussen multi-user en multi-profile. Dat je dus multi-user eigenlijk met 2 man tegelijk om en om op de telefoon ziet. Ja. Nou, dat multi-user kan dus technisch wel. Hè, de software daarvoor is gewoon aan boord. Dat zit gewoon in die Android. Alleen het mag niet, omdat je daarmee het patent van Nokia zou schenden. En dus is het alleen maar met de command prompt aan te zetten. En dan moet je er wat voor hacken. En als je dan de telefoon opnieuw opstart, dan is die tweede gebruiker weer weg. Hoewel hij er nog wel onder water is. Nou, dat is allemaal heel ingewikkeld. Wat je dus op een telefoon kunt doen, is een tooltje installeren. Dat heet SwitchMe. Schakel mij. Mm-hmm. En met dat tooltje SwitchMe kun je inderdaad een ander profiel aanmaken in het file system van je Android. Je moet dan een telefoon hebben met voldoende schijfruimte erop. Dus daar zal ik dus even samenvatten. Ja. Het kan dus wel met Android. Het mag niet op telefoons vanwege een patent. Maar via een hack is het wel aan te zetten. Nou, okay. Via een hack is het multi-user. Dus het echte multi-user, zoals het ook op je tablet werkt, is ook aan te zetten op een telefoon. Alleen, dat mag dan weer geen stand houden naar een reboot en zo. Dat is allemaal een beetje vervelend. Dus in plaats daarvan kun je op een telefoon een SwitchMe-tooltje gebruiken dat gewoon in het file system schakelt tussen de ene en de andere gebruiker. En dat valt niet onder het patent van Nokia. En zo heb ik dus een profiel gemaakt voor mijn zoon. En op het moment dat mijn zoon mijn telefoon krijgt, dan switch ik even naar zijn profiel. En dan heeft hij zijn eigen Candy Crush en heeft hij zijn eigen e-mail en heeft hij zijn eigen dingetjes. Zonder dat mijn ding raakt, heeft hij wel een telefoon. Maar dit is duidelijk. We hebben een onderscheid tussen multi-user en multi-profile. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Hè? Dat je, als ik in BlackBerry-termen denk, multi-profile, dan kan je dus verschillende eigen persoonlijkheden of andere mensen. Multi-user, dat zie ik dan, die tafel, die hele grote tablet, waarbij ik aan mijn kant een spelletje speel, maar dan kan een ander ondertussen aan zijn kant nog even zijn e-mail bekijken, bijvoorbeeld. Ja, nou, zo is het nog niet. Dus het is nog wel gescheiden in verschillende sessies. Dus of jij doet er even iets op, en als je dan het ding aan je kind of aan je kleinkind geeft, dan kan diegene jou eventjes eraf gooien en even zelf iets doen, en ondertussen blijft jouw werk wel gewoon bewaard. Kijk, dus het is natuurlijk ook te klein om met 2 mensen tegelijkertijd te gebruiken. Nou ja, nog wel. Maar goed, als je natuurlijk die all-in-one transformers van de vorige podcast bekijkt. Die schermen van 27 of 30 inch. Ja, daar kan ik me best. Dat is wel een beetje formaat koffietafel of bijzettafeltje. Mm-hmm. Ik kan me best voorstellen dat jij op de bovenste helft en ik op de onderste helft iets aan doen bent tegelijk. Laat mij eens even een praktisch iets dit. Ik heb een telefoontje en ik praat met iemand in Japan. En die man heeft niet zo'n grote telefoon. Dus die praat gewoon Japans en ik praat Fries, ja? En we willen dat allebei omgezet hebben in iets. Dan heb ik dus een stuk rekencapaciteit nodig om mijn Fries om te zetten in Engels, zeg maar zeggen. En ik heb nog een ander stuk rekencapaciteit nodig, een ander profiel, wat het Japans omzet in Engels. Ja? Niet? Uh-huh. Nou ja, niet jij, maar ergens moet die rekenkracht zijn. Maar ja, desnoods haal ik dat van de cloud, maar dat zijn dus twee parallel lopende dingen eigenlijk. Maar mag ik ook weten waar dit dan heen gaat? Ja, je kaapt nu mijn vraag. Namelijk mijn vraag is, waarom werkt die tweede user niet goed? En kan ik daar iets aan doen? Omdat dat nog in de kinderschoenen staat. Dus het is nog volop in ontwikkeling. Wat je zou kunnen doen om die tweede user een volledige echte gebruiker te laten zijn, zoals jij dat nu ook bent, ja, is om even SwitchMe op je tablet te installeren. En dan maak je dus gebruik van het extra onderzoekswerk dat ze op telefoons hebben gedaan omdat het daar niet op mocht. Dat zou je even naar je tablet kunnen brengen. Dat zie ik dan ook meteen wel als een nadeel. Want ik zie dus dat mijn zoon op mijn telefoon met SwitchMe een eigen profiel heeft en er gewoon hoofdgebruiker is. Dus wel of geen mobiele data aan of uit kan zetten onderweg. Of wel of geen filmpjes kan bekijken op mijn simkaart, snap je? Dus voor allebei valt wat te zeggen. Voor de beperkte gebruiker onder de echte multi-user valt wat te zeggen. En voor de gebruiker die alles mag in de SwitchMe, daar valt ook wat voor te zeggen. Ja, ik zie inderdaad als de tweede gebruiker aanstaat en ik kijk naar het batterijgebruik, dat 25% van het gebruik van mijn batterij is gekoppeld aan het hoofdaccount. Dus die tweede gebruiker is niet echt een tweede gebruiker. Het is een soort sub-usertje. En als je een datamonitor op je mobiele dataverkeer zet om een beetje de kosten in de gaten te houden en je gebruikt SwitchMe om naar een ander profiel te switchen, ja, dan zijn de data megabytes van het tweede profiel, die vallen dan natuurlijk weer niet onder jouw ding, want dat valt buiten het zicht, snap je? Dus het is nog een beetje in de maak, maar het is wel een interessante ontwikkeling. Het is ook wel leuk om daar nu bij te zijn, om dan straks te zien wat het geworden is en hoe dat zo gekomen is. Oké, ik zie SwitchMe in de Google Play Store staan. Ja, het is een bruin poppetje of zoiets. Ja, even kijken of ik de betaalde nodig heb of niet. Ja, kijk, ik moet even weg weer, mensen. Dus er staat hier van alles in de brand. Maar ik wilde dit nog wel even doen. Dus ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Oké, bedankt. Oké, doei. Nou, goed. Mooi. Kan ik weer even verder? Komen wij bij onze nieuwslijst aan. Er was redelijk veel, ondanks zomerachtige acties. Komt natuurlijk ook omdat van die McAfee gaan deinstalleren. Dus er zijn filmpjes op internet gepubliceerd nu dat John McAfee, zijn eigen antivirusprogramma gaat deinstalleren en zo een beetje allemaal, ja, niet helemaal gezond. Nou was het al helemaal niet gezond met die man. En nu zijn er dus hele populaire filmpjes dat hij zijn eigen gecreëerde virusscan gaat deinstalleren. Waarom? Ik ben dat even kwijt. Waarom zou hij dat doen? Ja, publiciteit, stoned, ik heb geen idee. Het is gewoon niet... eigenlijk is het gewoon wel interessant dat hij dat doet nu als nieuwswaardig item. Maar voor de rest is het eigenlijk ook gewoon een beetje zielig. WhatsApp... heeft voor het eerst eigenlijk cijfers gegeven. 250 miljoen actieve gebruikers. Vond ik nog wel stoer. Dus ze zijn Twitter voorbij eigenlijk. Ze zijn groter geworden dan Twitter. En ook Skype schijnt 280 miljoen actieve gebruikers te hebben. Dus ze zijn bijna bij Skype aan het inhalen. Dus dat de telecom niet meer veel verdient aan sms is duidelijk. Ik weet niet wat jullie voor de rest voor nieuws willen behandelen. Nou, een beetje politiek. Ik zag dat in Amsterdam, daar gaan ze de Amsterdam Center of Technology stichten. Een soort superuniversiteit. Een zekere wethouder, Gersen, die heeft 50 miljoen uitgeloofd. Mm-hmm. En nu zijn allerlei universiteiten in de hele wereld die dat willen doen. Die zien die 50 miljoen hangen. Dus MIT en Shell, die steken er wat geld in. En er komt een nieuwe super ICT, dataopslag, health, energie, al dat soort dingen, universiteiten in Amsterdam. Ik heb me daar eventjes over verbaasd, want Amsterdam heeft niet veel geld, 50 miljoen, en dat zou per jaar zijn, is toch een heleboel centjes. We hebben twee universiteiten die ze eigenlijk samen willen voegen, dus waarom weer een nieuw instituut? Is dat publiciteit zoeken voor de wethouder? Is dat politiek? Ik weet het niet. Ik heb er een vrij negatieve column over geschreven. Ik heb gezegd, waarom moet MIT of Harvard of welke wereldwijde club ook in Amsterdam ook een vestiging hebben? Want dan krijg je dus gewoon een franchise. Hè? Je krijgt gewoon een MIT franchise in Amsterdam. En franchisen, dat vind ik een dom verhaal. Dan lopen we door de Kalverstraat en dan heb je H&M en dan heb je weet ik van al die merken, Rituals, weet ik wat, die hebben daar winkels. Dat zijn franchises, dat heeft geen identiteit. Dat kun je ook in Londen, Madrid, overal vinden. Dus waarom moeten wij nou in Amsterdam 50 miljoen uitgeven, vind ik toch een boel geld, zelfs per jaar, om een nieuwe universiteit te stichten. En dat is dan Amsterdams geld, dus geen overheidsgeld. Er zit geen gedachte achter. Hè? En we hebben al een gemeenteuniversiteit. Wat is hier het idee? En ik ben daar dus tegen en dan wijs ik op de Hermitage bijvoorbeeld. De Hermitage is een museum, dat is ook, de staat dus nu ook in Amsterdam. Daar komen heel veel mensen op af, vooral omdat ze nu de Van Gogh spullen erin hebben staan. Maar in feite is dat dus een franchise. Het is niet origineel. En als je praat over innovatie, dan vind ik het dus een heel dom idee om een franchise MIT of Harvard of wat ze maar binnen gaan halen in Amsterdam te beginnen. En in ICT-termen, als je nadoet wat een ander heeft gedaan, dan kom je natuurlijk nooit ver. Wat vinden jullie daarvan? Ja, twijfel een beetje over. Kijk, dat er innovatie nodig is hier en daar. En dat het concept van Silicon Valley in Europa ergens neergezet moet worden. Is natuurlijk al een conclusie die wij al de hele tijd hebben gesteld. Maar dit is iets half in de richting. Want alles begint nu in Berlijn op te poppen. Als de ICT-hoofdstad van de wereld, ja. Ja, dus eigenlijk is het niet logisch. Eigenlijk als we het dus Europees gezien bepalen, zou je zeggen, dan moeten al die, als we al die mensen geconcentreerd in Berlijn gaan krijgen, dan moeten we ze ook in Berlijn houden. Dan moeten we ze niet weer over heel Europa gaan uitspreiden. Ja, en we begrijpen misschien niet wat innovatie is, maar het klinkt dus als een politieke move van een wethouder Gerels die denkt van nou, ik moet ook mezelf eens even profileren. En die weet dan wat centjes te vinden en die gaat dan heel druk, hè, ze is wethouder van Economische Zaken. Nou, ik herinner me dit verhaal van vorige wethouders die nu burgemeester zijn in allerlei steden. Die bijvoorbeeld in Amsterdam, in Zuidoosten, enorme gebouwen niet neerzetten. Want dan zou, wat was het, allerlei grote bedrijven zouden dan naar Amsterdam komen. We zijn niet gekomen, want we gaan wat doen. Wat ik zo jammer vind is dat de werkelijke innovatie die in Amsterdam geweest is. En dan praten we, de digitale stad was natuurlijk toch iets moois. Dat kwam voort uit de hackers. En dat kwam voort uit het scheefdenken, uit het in kleine achterkamertjes, want zo is destijds Hectic begonnen, daarna Access for All. Rob Gongrijp was een van de initiators daar. Dat was helemaal niet gesubsidieerd, dat werkte helemaal niet. Ik noem een ander voorbeeld wat op het moment weer opportun is, en dat zijn de witte fietsen van Luud Schimmelpenning. De hele wereld doet aan witte fietsen. Hè? Bijna alle wereldsteden hebben dat. En Luud is iemand die daar nog steeds mee bezig is. Hij heeft nu een nieuw plan. Dat heet De Witte Stad. En De Witte Stad wil samenbrengen ICT. Namelijk dat wat je met apps en datacommunicatie kunt doen. En het verkeersmodel. En dat vind ik wel een interessante gedachte. Hij zegt dus twee dingen. De cloud, namelijk het elders onderbrengen van resources. Dat kun je ook met openbaar vervoer doen. En dat is natuurlijk het idee van witte fietsen. En dat is het idee van witte autootjes, witkarren, elektrische autootjes, deelauto's. Mm-hmm. En hij zegt dus, mobiliteit moet je veel breder zien. En dat vind ik een aardige gedachte. Want ik heb al eens eerder vragen gesteld aan telecombedrijven. Zei ik, wie zijn eigenlijk jullie concurrenten? En dan komen ze allemaal en zeggen, ja, voor mij is dat Nokia of zo, Samsung. En dan zeg ik, nee, je concurrent is eigenlijk General Motors of Ford of de mensen die elektrische autootjes maken. Want mobiliteit heeft een fysieke en een virtuele kant. Nou, Luud Schimmelpenning is daar dus mee bezig. Er moet een witte stad komen. Die witte stad moet totaal geïntegreerd zijn. En een van de interessante gedachten is dan dat hij een distributiemodel ontwikkelt waarbij elektrische autootjes aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Nou, waarom is dat nodig? En dat is eigenlijk ook iets wat we in de telefonie zien. 1 op de 7 gesprekken en 1 op de 7 verplaatsingen van autootjes loopt fout. Hè? Dat weten we. Dat is een soort factor die overal voorkomt. Maar als je bijvoorbeeld s'avonds kijkt, dan zie je op de Champs-Élysées staan er 3000 Franse witte fietsen en in de buitensteden niks. En dat moet dan s'avonds opgelost worden door met vrachtwagens die fietsers op te laden en weer naar de buitenwijken te brengen. Hè? Het loopt dus niet helemaal goed synchroon. 1 op de 7 verplaatsingen moet je wat doen. Nou, dat probeert Luut op te lossen door elektrische autootjes te ontwikkelen waar je die aan elkaar kunt koppelen. Niet meer dan 3, want dan wordt het wat te lang. Maar waarbij dus een gebruiker die ergens op een bepaald punt zegt, oké, ik heb zo'n elektrisch autootje nodig. En die zegt, ik wil naar punt B. Dan komt er een bericht. Er moeten 2 autootjes ook nog naar punt B. Die staan naast u. Hè, want het zijn dan meestal van die plekken waar meer van die autootjes staan. Neem 2 autootjes mee. En daar word je dan voor betaald. En of je dan gratis rijdt. Of alleen maar een paar euro's krijgt. Of wat dan ook. Maar u gaat toch naar B. Koppel die 2 andere autootjes. Of 1 ander autootje aan uw autootje. En dat zou dan heel makkelijk moeten kunnen. En neem het mee. Zodat dat interne vervoersprobleem is opgelost. Nou. We beseffen dat dat allemaal heel veel te maken heeft met datacommunicatie. Alles moet gecoördineerd zijn, alles moet uitgerekend worden. Er moet een model zijn, speltheoretische software daarvoor moet ontwikkeld worden, zodat dat allemaal goed loopt. En ieder autootje en ieder persoon moet uitgerust zijn met ICT-manieren om te betalen, om te weten waar die naartoe gaat, allerlei dingen. Maar Luut zegt dus, we moeten scalability doen van het vervoersmodellen. We moeten denken in cloud termen als van het is niet van ons, maar het zit. Hè, we hebben gedeelde resources. Dus eigenlijk komt zijn idee van de Witte Stad heel erg dichtbij. Een soort visie op totale mobiliteit. En dat vond ik wel een interessant idee. En ik heb dan ook gezegd, waarom stopt de gemeente geen 50 miljoen in zo'n plan in plaats van afdankertjes, hoogleraren van MIT die ze kwijt moeten in Amsterdam hier te zitten. Zijn jullie nog? Ja, ik ben er nog, sorry. Oké, goed. Nou, een breed verhaal. Ja. Maar die vraag die je net stelde van hoe kunnen we vooruitkomen met dit? Ja, door individuen. Ja. Ja, nou, dat denk ik ook wel. Maar aan de andere kant is een plek ook wel wat, zal ik maar zeggen. De hackerspaces, zal ik maar zeggen, zouden ook subsidie kunnen krijgen. Er komt misschien ook wel innovatie vandaan als je onderdak biedt aan hackers en ondernemers. En ruimte zat, zou ik zeggen, op dit moment. Dus het is vrij eenvoudig om Ja, dan sluiten ze toch op of niet? Maar toch denk ik, als je van die gasten bij elkaar zet, in plaats van dat ze allemaal op hun zolderkamer zitten, maar gewoon als ze ergens heen gaan en daar hun hackersactiviteiten of hun bedrijf of hun software of hun design, die zijn er al, dat soort clubs. Ja, dat gaat helemaal gevangenissen dicht. Hè? Nou, als we nou eentje open houden, en ik heb vanmorgen hoorde ik opnieuw dat staatssecretaris Teven wil dat alle mensen in de gevangenis toegang krijgen tot internet. Natuurlijk beperkt, geen porno en dat soort dingen. Maar dat ze allemaal internet moeten krijgen. Want dat is handig, dan blijven ze een beetje bezig. Nee, ze moeten een computer krijgen. Oh, ze moeten een computer krijgen. Er zal zeker geen toegang tot internet zijn. Nee, hij zei geen brede toegang tot internet. Maar ze moeten kunnen solliciteren en kunnen schrijven en zichzelf ontwikkelen. Voor integratie. Nou, als we dus een paar van die oude gevangenissen, waar we toch die hackers in willen stoppen, hè, waarom niet? Maar ik dacht dat ik vind eigenlijk niet dat ze internettoegang moeten hebben. Want het doel van in een gevangenis zitten is toch het ontnemen van iemands vrijheid. Ja, nee. Het klinkt natuurlijk, overgeven ze computers en het wordt een feestje in de gevangenis. Dat is altijd het populisme wat zo populair is momenteel. Maar waar het om gaat is dat gevangenen die in het eind van hun traject zitten en dus weer geïntegreerd moeten worden in de maatschappij. Want zo gaat het namelijk. Nadat de straf is afgelopen, word je weer gewoon onderdeel van de maatschappij. Die mensen moeten wel een baan kunnen vinden. Dus die moeten kunnen solliciteren. Die moeten dus het gaat ook over een overgangsperiode naar het laatste slag, zou ik maar zeggen. Nee, jongens. Het feit dat ze kunnen solliciteren en dat die e-mail die zij willen versturen, wordt verstuurd. Ja, dat betekent dat ze inderdaad in zekere mate toegang tot het internet hebben. Maar ze kunnen niet met een webbrowser gaan waar ze willen. Ze hebben geen Skype of andere chatprogramma's met dat ze zomaar met iedereen overal. Maar ik kan proxyen via een DNS-poort naar buiten. Ja. Nee, maar jongens, het is een bezuinigingsverhaal. Kijk, op dit moment zijn mensen, geloof ik, eigenlijk maar 8 uur in de cel. En wat TV wil is 23 uur in de cel, 1 uur luchten, dat staat in de wet. Ja, en voor de rest moet je ze bezighouden. Nou, je kunt ze opsluiten, maar dan worden ze een beetje gek. Hè? Mensen worden dan Die worden dan agressief. Dan moet je weer sterkere bewakers hebben, meer bewakers hebben. Dan gaan mensen zelf maar plegen. Dan krijg je al dat soort situaties. Dus je moet ze op een of andere manier wat te doen geven. Nou, dat dus kun je boekjes doen. Maar hij noemde duidelijk e-learning en dat soort dingen. Dus beperkte internettoegang tot een aantal websites of een aantal functies of weet ik van wat, hoe je dat ook hebt. Maar dat die mensen een beetje bezig gehouden kunnen worden. Dat is, daar kun je geld mee besparen. Want dan kun je ze langer opgesloten houden, heb je minder toezicht nodig. Ja, echt waar. Mensen 23 uur per dag op cel laten, werkt veel beter financieel gezien dan ze de hele dag rond laten lopen. Dan moet je echt, dan moet je erop letten en dan gaan ze elkaar weer opsluiten. Dus dit past in een bepaald beeld. En ik bedoel, de tijd gaat komen. Hij heeft er nog niet over gegeven, ze ook allemaal pilletjes. Maar dat gebeurt nu in gevangenissen. Er wordt, op grote schaal worden daar psychofarmaca uitgedeeld. Om mensen zeg maar een beetje rustig te houden. Want je wordt toch een beetje gek als je in een celletje zit. Hij wilde nou 2 op een cel en 4 op een cel enzovoort enzovoort. Het zijn allemaal besparingen. En daarbij herinner je wel, tevens een plan om mensen enkelbanden om te doen, had niks te doen met vrijheid of integratie of wat dan ook. Had er alleen maar mee te maken dat hij daarmee geld van toezicht ging besparen. Dus ICT gebruiken om geld te besparen. Grappig. Ja. Hm. Want dit is goed, wat is er verder gebeurd in deze wereld van de ICT? Nou, volgende maand, 14 juli. Ik krijg nu heel even een echo erbij, maar 14 juli wordt het laatste telegram verstuurd in India. Dus in 1844 had Samuel Morse had natuurlijk de eerste gestuurd. Maar we zijn bijna aan het eind van een 160 jaar durende techniek. Ik wist niet dat ze het in India nog gebruikten. Dat is best knap. Ja, ze schijnen bij de overheid, de Indiase overheid, dat nog tot nu toe toch gebruikt te hebben. En het wordt nu afgeschaft en daarmee zijn ze de laatste. Er wordt het laatste telegram wat ooit verzonden wordt, wordt binnenkort verstuurd. Dus dat vond ik wel een high-tech. Dus de PTT heet dan voortaan PT? Ja, telegram is niet meer aanwezig. Goed. De fax is er nog wel, maar ook niet meer zo. Dat gaat ook nergens goed. Nieuwe technieken die eraan komen zijn Netflix. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar dat gaat natuurlijk dingen teweeg brengen in Nederland mogelijk. Ja, het werkt hier al heel lang in Finland. Mm-hmm. En het is best populair. Ik ken een hoop mensen om me heen die het gebruiken. Mm-hmm. Dat je natuurlijk vertel me even wat Netflix doet. Netflix is een video streaming. Dus je kunt on demand kun je televisieseries en films kijken. Voor een vast bedrag per maand. Ja, het betaalmodel is, wat voor bedrag moeten jullie betalen? Volgens mij is het iets van 7 of 8 euro per maand. Ja, volgens mij wordt het 9 euro ongeveer per maand. En dat is het. Dus het model is flat fee film kijken. En er zijn een hoop jongeren ook die dat op een mobiele telefoon hebben. Die smartphones zijn natuurlijk redelijk groot. Tegenwoordig, je hebt er al gauw, het zijn toch allemaal HD-schermpjes. Nou, 5, wat, doet 6 inch. Wat doet dat met televisie dan? Want jullie zijn dus blijkbaar voorlopers van het Netflix. Betekent dat de series, dat er meer geïnvesteerd wordt in lokale Finse series te maken en dat dan via Netflix wordt uitgezonden? Of, want ik neem aan dat er minder mensen naar televisie gaan kijken. Er zijn mensen die minder naar de publieke omroepen kijken. Mm-hmm. En meer televisie op hun computer of telefoon kijken. Natuurlijk zijn er ook voor mensen die heel veel geld hebben en een smart televisie hebben, zijn er ook apps. Samsung heeft een app voor Netflix en een aantal andere ook volgens mij. Maar het grote voordeel is dat je kunt kijken wanneer je wilt, dat er geen reclame is. En er is geen reclame in die Netflix? Nee, geen reclame. En gewoon alles netjes met ondertiteling. Dus hier zijn de meeste dingen. Er is dus wel een aparte Finse portal. Dus je krijgt niet de hoofd Netflix pagina voor je kiezen. En alle content die daar wordt aangeboden. Dat is best een hoop. Het is allemaal netjes ondertiteld in de lokale taal. En wat zeggen de omroepen daarvan? Ik weet niet hoe dat model daar is. Maar hier in Nederland hebben we nog wel steeds minder. omroepen, hè? Ja, je hebt hier een in Finland niet echt dat je lid bent van een omroep. Okay. Er zijn een aantal staatszenders en er zijn een aantal commerciële zenders. En de staatszenders die krijgen natuurlijk geld uit de overheidsruif. En de commerciële die bombarderen je met reclame. Mm-hmm. En als je dat niet wilt en je gewoon een televisieserie in 40 minuten wil kijken in plaats van een uur waarvan 20 minuten reclame, dan kun je dat netjes voor 7, 8 euro per maand doen. En je kunt zoveel dingen volgen als je wilt. En kunt kijken wanneer jij wilt. En niet, het is woensdagavond. Het is 7:15. Ik moet nu naar binnen toe, want mijn soap begint. Dus het is echt fantastisch. Kijken wanneer je wilt, wat je wilt. En zonder dat je wordt lastiggevallen door alle handen boodschappen tussendoor. Dus ja, ik denk gaat, druk je op pauze. Ik denk dat in Nederland het ook zeer grote kans heeft om aan te slaan. Want ook op zich 9 euro per maand en dan gewoon films kijken tot je er meer neervalt. Dat gaat allerlei modellen schaden natuurlijk. Het enige nadeel is dat het inderdaad niet goed op je televisie te krijgen is. Zonder dat je een hele dure televisie hebt. Ook niet met alle huidige Apple TV en Google TV en al die set-top boxen. Ja, goed, moet je dus wel zo'n set-top box hebben, ja. Nou ja, goed, hoe duur zijn die? Dus allerlei dingen aan moeten komen. Dat is net zoals toen in de tijd digitale televisie kwam. Moest iedereen naast een televisie een losse decoder hebben. Dus dan krijg je meerdere apparaten. Dus het is een fantastische vinding. Maar het moet over een aantal jaren is het allemaal lekker geïntegreerd in één apparaat. En dan gaan we niet moeilijk doen. En dan is het denk ik ook heel snel afgelopen met de piraterij. Omdat mensen dan gewoon overal voor een minimaal bedrag toegang. Maar de business is dus nu voor kerst zorgen dat je de Netflix set-top boxen verkoopt. Als het want het komt eind 2013, komt het allemaal. Nou, je hebt geen set-top box nodig, je hebt gewoon een programma nodig. Net zoals Spotify. Het is denk ik heel goed te vergelijken met Spotify. Je betaalt een klein bedrag per maand en je hebt toegang tot een ontzettende hoeveelheid muziek. En dit is Netflix, is de video-app van Spotify, zeg maar. Mm-hmm. De video-variant. Ja. Ja, ik vind het niet erg om te betalen voor mijn content. Zeker niet als ik er dan zelf mee kan doen wat ik wil. Mm-hmm. Nou, dit is neem ik aan wel streaming, dus je hebt het niet echt. Maar... Oh, okay. Nee, waarom zou ik het zelf moeten hebben? Mm-hmm. Ja, als je het steeds opnieuw kan kijken, dan is dat is het natuurlijk net zo mooi. Ja. Denk je dat Netflix daar zeg maar, een heel belangrijke positie in mee kan krijgen tegenover de omroepen? En tegenover de kabeljongens? Ja, weet je wat het is? Televisie is natuurlijk meer dan alleen wat films en series. De kracht van televisie is praatprogramma's, het is actualiteiten, nieuws, sport. En dat zijn dingen die je niet zo snel op dingen als Netflix zult vinden. Maar is dat niet van nu dat het niet zo snel is? Ik bedoel, zal het niet zo zijn dat je binnenkort de nieuwste Gooise vrouw gewoon kan... of de nieuwe een praatprogramma wat wekelijks wordt uitgezonden via Netflix kan krijgen? Ik kan me zo voorstellen dat je bepaalde dingen ook op Netflix kunt krijgen, ja, uiteindelijk. Ik denk het ook. Ik denk dat ze eigenlijk zouden ook vanuit overheid... Het is toch gewoon een publicatiemedium, als we er even sec naar kijken. Zou je kunnen zeggen, het is eigenlijk veel goedkoper dan alles wat we voorheen moesten financieren. Ja. Ja, het is natuurlijk een onderhandeling. Hè? Kijk, er is iemand die, je noemt Gooise Vrouwen. Ik dacht trouwens dat dat een televisieserie was, maar goed. Er is iemand die de rechten heeft van dat praatprogramma. En die moet dat dan. Ja, nee, laten we de Gooise Vrouw is inderdaad. Netflix moet er wat aan verdienen. En die producent moet er dan wat aan verdienen. Dus er moeten onderhandelingen plaatsvinden. En dan moet er dan worden afgesproken waar het dan wel en niet uitgezonden mag worden. Mm-hmm. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel gaat komen. Ook lokale televisie, lokale omroep, de bejaardenomroep, weet ik veel. Die kunnen daar uiteindelijk ook op gaan zitten. Maar het is een kwestie van onderhandelen. Ja, want in Netflix belang is het natuurlijk om zoveel mogelijk content te hebben. En als het dan gratis wordt aangeboden door de lokale omroep of zo, is het natuurlijk gewoon heel interessant. Ja, maar goed, er is dus op dit moment alleen de televisieserie en films. En dan denk ik ook nog niet eens, niet eens alles is er te krijgen. Maar het aanbod is ruim genoeg om het interessant te maken. En dus, zou dat ook innovatie opleveren eigenlijk? Dat er dus betere, dat de content beter moet worden gemaakt, want anders kijkt niemand ernaar of zo? Dus dat nou, de... Netflix is inmiddels ook zelf televisieseries aan het produceren. Mm-hmm. Een paar maanden geleden, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, was er een televisieserie in Amerika die heet House of Cards. Die heeft Netflix geproduceerd. En die heeft die in één keer, alle 13 afleveringen van het eerste seizoen, hebben ze op Netflix gezet. Terwijl de televisieserie ook aan diverse omroepen is verkocht. En die er dus elke week één aflevering zijn gaan uitzenden. En het feit dat zij dat gedaan hebben, heeft in Amerika een enorme stortvloed van nieuwe abonnees opgeleverd. Omdat die mensen, die vonden dat erg interessant, die serie. En dan doen een aantal grote namen aan mee. Kevin Spacey bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan hadden ze één aflevering gezien op televisie. En dan dachten ze, we willen de rest nu eigenlijk ook wel zien. Omdat het beschikbaar is. Ja. Dus ja, ik denk dat Luc inderdaad een goede vraag stelt. Wat gaat dat doen voor de lokale omroepen? Of de televisie in Nederland? Omdat dit kijkers wegkaapt en kijkers staat gelijk aan mensen die advertenties kijken. Dat betekent dat advertenties minder waard worden en minder opbrengen. Nou, dat advertenties meer gericht gaan worden. Net zoals je zei, waarom hebben we televisie? Nou, daar weet ik veel. Er gebeurt iets raars, een bom in Boston. En dan gaan we toch allemaal televisie kijken. Misschien ook internet. En daar passen dus advertenties in. Ja, ik ging naar wat? Ja. Advertenties die je wilt bepaalde informatie hebben op het moment dat het zinvol is. Hè? Dus je wil een advertentie hebben over een boek over Al-Qaeda op het moment dat je ziet dat ze mannen bommen gooien, dat soort dingen. Dus advertenties zijn natuurlijk niet alleen negatief, zijn niet alleen verstoring, zijn ook informatieoverdracht. Dus het komt erop neer dat eigenlijk dat hele beeld van ons mediagebruik door het internet, maar ook door dit soort nieuwe vormen, het verandert. We gaan anders denken. We gaan anders denken over wat we innemen. Ik bedoel, als ik jullie de vraag stel van hoeveel televisie kijk je nou nog, dan zeggen wij drieën zeggen waarschijnlijk van nou, we kijken eigenlijk veel minder televisie dan vroeger. Of niet? Zeker weten. Ik kijk het eigenlijk nog maar nauwelijks. Ja, ik kijk alles. Nauwelijks. En weet je wat ik zo leuk vind? Als ik nou een keer in Nederland ben en ik kijk naar televisie, dan kijk ik naar alle commercials. Ja, want ik zie ze normaal niet. Ik heb ze nooit gezien. En dat vind ik toch de creativiteit die daar uitspreekt is op zich natuurlijk ontzettend leuk allemaal. Hè? En er is ook niet veel anders. Nee, want als ze een film doen, dan stopt dat helemaal vol. Maar als je dat dus nooit ziet, dan is het niet irritant. Dan ga je er een keer naar kijken. Ik doe dat ook in het buitenland. Dan ben ik in Spanje. En dan kijk ik naar wat eigenlijk de culturele boodschappen zijn die ik daar meekrijg. Waar richten ze zich op? In Spanje doen ze heel veel aan de ontwikkeling van het platteland. Nee, goed, plotseling zie je daar dus dingen. Het is eigenlijk een soort informatievoorziening op een ander niveau. Van mensen, reclamemakers, die misschien beter aanvoelen wat je zoekt. Nou, in ieder geval, het hele mediabeeld verandert. En ja, het consumptiegedrag van de mensen verandert. En dat is ook een van de redenen waarom Telegram verdwijnt. Mensen communiceren anders. Ja. Het gedrag van de mensen wijzigt. Maar de vraag is nu, is daar een coherent beeld voor te bedenken? Is er samenwerking? Want ik kan me voorstellen dat Netflix gewoon, net zoals we eigenlijk vorige week zagen, wie was het ook alweer, Vodafone gaat kabelnetten in Duitsland kopen. Ja? Mm-hmm. Nou, je zegt, nou, heel dom. Maar nee, want Vodafone levert eigenlijk de Netflix ze leveren straks Netflix aan alle eindgebruikers. Ja, bijvoorbeeld. En dat is niet zo'n gek idee. Want op dit moment heb ik ook begrepen dat Google en al dat soort jongens gaan betalen aan de kabelproviders. Ja, dat ook een trend is. Dat er betaald gaat worden. Ja? Wat overigens iets is wat Netflix weigert te doen. Ja, de grote bedrijven betalen dataproviders om voorrang. Ik weet het niet precies of het echt voorrang is, maar om er verzekerd van te zijn dat hun data snel en op tijd afgeleverd wordt. Mm-hmm. Interessante ontwikkelingen zijn dat. Ja. Nou ja, ik vind ze eigenlijk vrij slecht. Want dat betekent dat mensen die niet betalen misschien wel straks langzamer gaan of zo. Het is natuurlijk, het zet een beetje hier en daar een bom onder het internet. Misschien, maar Google en Netflix en Microsoft en al die andere bedrijven die megalomaan groot zijn, die verdienen natuurlijk ontzettend veelheid geld. En ik zie niet in waarom zij niet mogen meebetalen aan de infrastructuur waarvan zij gebruik maken. Omdat zij mede groot zijn geworden doordat mensen gebruik maken van die infrastructuur om hun te bereiken. Ja. Maar je zou dus ook kunnen zeggen dat de ontwikkeling waarbij Vodafone kabelaars koopt, en dan Google zou Vodafone kunnen kopen, maar dat je uiteindelijk nieuwe clubs gaat zien die ons totale recreatieve informatiebehoeften hebben, dus films en dat soort dingen doen. Dat er daarnaast clubs komen die de actuele informatiebehoeften, maar ook Ik vind dat het niet zo, zou ik maar zeggen, als Google zorgt dat ik op de snelweg kan rijden, omdat ze dat subsidiëren, maar in mijn elektrische auto. Maar op het moment dat ik geen vrienden ben met Google, maar met Netflix, die dat niet willen, dan moet ik altijd op zo'n B-weggetje heel langzaam naast de snelweg rijden. Ja, heb je niet gevoeld dat dat al gebeurt? Het valt mij ook op dat als ik zelf een filmpje, dat heeft met upload en download te maken, maar als ik een FTP toegang wil hebben en ik wil daar 125 MB van afhalen, gaat het veel langzamer dan de meest lullere filmpjes die ik via YouTube bekijk. Ik heb het gevoel dat YouTube al van hier in Duitsland Vodafone een soort voorrang krijgt of een beter protocol heeft. Ja, maar er wordt natuurlijk caching gebruikt. Er wordt al data alvast hier en daar naar je toe gehaald ook. Ja, ja. Terwijl dat spul wat ik zelf uit de cloud haal, die 125 MB, dat duurt dan een half uur. Ja, okay. Ja. Ja, ik wou ook even wijzen op wat betreft dit soort situaties. Apple heeft zich weer heel erg verweerd tegen een actie van de Amerikaanse regering om, eigenlijk wordt Apple, maar alle e-book aanbieders worden ervan beschuldigd dat ze de markt afgedekt hebben. Dat ze met elkaar hebben afgesproken dat een e-book $8, $9 or $10 moet kosten. En dat Apple daar eigenlijk bij betrokken is. Het schijnt dat al die uitgevers hebben dus toegegeven. Die hebben gewoon een deal gemaakt met justitie. En Apple is de laatste die overeind blijft en zegt, wij hebben nooit met uitgevers gesproken. Wij hebben gewoon gezegd, het kost 99 cent of het kost 1,99 of wat ze maar voor prijs hebben gemaakt. Dat is wat wij dachten dat de markt dan hebben. En daar hebben we niet over rotzooi. Dat is geen marktmanipulatie. Dat is geen antitrust. Daar loopt een rechtszaak en Apple zegt, als het zo zou zijn dat wij worden meegenomen in deze beschuldiging, dan zou dat inhouden dat iemand die een fantastisch nieuw idee heeft voor een hele nieuwe dienst en daar gewoon een prijs voor neerzet, dat niet mag doen, omdat die, laten we zeggen, dat innovatie met succes afgestraft wordt als monopolisering. Dat is wat Apple eigenlijk daar probeert aan te voeren. Zeggen, wij zijn succes, wij hebben iets nieuws in de markt gezet. Het is natuurlijk duidelijk dat iTunes gewoon de doorbraak heeft gebracht. En nu worden we ervan beschuldigd dat we de slimste zijn. Ja, grappig, hè? Ja. Er is natuurlijk een tendentie om te zeggen van, we moeten dit aanpakken. Ja, de burger is niet gek. Op het moment zien we dat bijvoorbeeld in Nederland, nu het bewustzijn groeit dat de Duitse banken voor 2,8 of zelfs voor 2,5 of 6% hypotheken gaan aanbieden, terwijl de Nederlandse banken 4,5% vragen en ze het allemaal voor 0% lenen van de Europese bank, groeit het bewustzijn bij de mensen dat we op een of andere manier genaaid worden. En daar treedt weerstand, politieke bewustwording enzovoort op. Dus succes wordt afgestraft, zou je kunnen zeggen. Ja, ik weet niet, dat is natuurlijk altijd al zo. Als je te ver, je hoofd te ver boven het maaiveld uitsteekt of zo. Maar ik weet niet. Ik denk dat het er gewoon een normale manier is van mensen om met elkaar om te gaan. Eigenlijk. dat hoort gewoon of zo. Het lijkt me ook eigenlijk wel gezond dat je als je iemand te... Net als we inderdaad allemaal op de snelweg rijden, omdat we aan de Google elektrische snelwegen mee betalen. Of we doen het niet. En dat de regering dan ingrijpt en zegt, ja, maar dit loopt te veel uit elkaar. Iemand die in een Google-auto op de snelweg rijdt, is ergens in 1 uur. En iemand die via al die B-wegetjes, die doet er 8 uur over. Op een bepaald moment wordt het natuurlijk te gek. En ik denk dat hier ook speelt. Op een bepaald moment is de macht veel te groot. En als je dan een boek wil publiceren... En je kan er niet meer omheen, zal ik maar zeggen. Dat is wel eigenlijk zorgelijk. Oh, ja, goed, maar dat is dus wat de situatie is. En het is natuurlijk altijd zo dat succesvolle bedrijven zoals Apple hebben veel geld en gebruiken dat geld om zich in de markt in te kopen. Het viel me net op, ook in Amsterdam even over dat verhaal van die witte stad, dat de komende 5 jaar heeft Nuon gezegd dat je je auto elektrisch kunt opladen voor niks. Ja, dus al die laadpunten in Amsterdam, en er komen er weer 1000 bij. En geloof me, er zijn nog geen 1000 volle... In Amsterdam zijn nog geen 1000 volledig elektrische autootjes, maar goed, 300 of 400. Maar er komen 1000 laadpunten bij. En dat is gratis voor de komende 5 jaar. Oké. Okay. Ja? Nou ja, voor die 300 auto's kost ook geen drol. Maar straks, als het populairer wordt... Ja, tuurlijk, dat zou moet, kunnen. Je moet dat het toch stimuleren? Nou, Nuon is misschien bij om als je je auto daar 's nachts gaat opladen. Maar ik ken een vent die heeft een Lotus op de Nieuwe Prinsengracht. En die zet hem dus altijd. Hij heeft dus gewoon zijn privéplek, want dat is die laadplek. Haalt hij ook nooit meer weg. Nou, daar gaan ze nu ook weer wat aan doen. Maar die heeft gewoon voor zijn auto een hele dure auto. Hij rijdt gratis met zijn auto, met zijn Lotus, elektrisch. Mm-hmm. En hij heeft ook nog een plek. Een mooie deal. Maar wat betekent dat dan voor die plekken? Mag je dan, als je maar zo'n stekkertje op je auto monteert, mag je daar gratis staan? Ja, de grote grap zou op dit moment zijn om elektrische stekkers te ontwikkelen. Oké. Het net lijkt alsof. Ik bedoel, dat is als relatiegeschenk voor Amsterdamse relaties volgens mij de truc van het moment. Even een 3D-printertje aanschaffen, even zo'n ding namaken. En dat met een plakker op je auto doen. En dan, nou ja, dan parkeer je. Maar goed, ze gaan het nu beperken. Je mag dan maar 3 uur mag je daar staan en dit soort dingen meer. Mm-hmm. Hoe ze dat gaan handhaven. Want het voordeel voor Nuon is natuurlijk dat je daar 's nachts gaat opladen. Hè? Dat je dus stroom gebruikt die toch anders als warme lucht weggeblazen moet worden. En we krijgen straks exploderende auto's of zo natuurlijk. Omdat toch de accu's niet goed zijn. We zagen deze. Ja, het is geen Dreamliner. We zagen Dreamliner, een MacBook, je bedoelt een MacBook Pro. Nee, de Boeing. Oh. De Boeing. De Boeing, dat is ook een batterijtje wat niet helemaal lekker was. Ja. Best Buy in Amerika heeft 5100 third-party replacement batteries teruggenomen. Of zijn ze mee bezig. Als je dus op je batterijen, ook echte Apple batterijen, dus als er op je MacBook Pro batterij staat MacBook 13B of 13W, dan in ieder geval Best Buy neemt ze terug omdat ze explosiegevaar op leveren. En die batterijen zijn verkocht tussen september 2008 en juni 2012. Oh, dat is nog een hele periode. Maar goed, 5000 is ook niet zo... Dit is Best Buy die de eerste stap neemt. Het kan natuurlijk zijn dat dit gaat over Amerika. En ik heb even gekeken of dat in Nederland dan ook geldt. Maar ik kan nog niks erover vinden. Maar ja, misschien is Best Buy gewoon verstandig en neemt alvast de stap, zal ik maar zeggen. Dus misschien zijn die 5100 alleen maar Best Buy verkochte MacBook Pro's. Ja, dat is goed, ja. Anyway. We hebben weer exploderen. Ik wacht tot Sparta dat doet voor mijn elektrische fiets. Ga je opeens heel hard. ja, wat hebben we... Wat is er nog verder in de wereld gebeurd? Ja, we hebben natuurlijk allemaal over die security en dat iedereen maar gespioneerd wordt. Je hebt nu alweer een Project Chess. Waar de Skype meedoet om nog beter te zien wat wij nu op dit moment allemaal communiceren. Als we in de chat een HTTPS URL sturen, dan schijnt het zo te zijn dat er zelfs een x-tijd vrij snel later er een request op wordt uitgezonden. Dus als wij nu met z'n allen een HTTPS-server oprichten, een speciale test HTTPS-server, en we posten die link nu in onze Skype, dan komt er op dat HTTPS-adres komt er pools van Microsoft om te kijken wat het is. Dus er wordt echt actief met... en dat is dan zogenaamd volgens Microsoft om te kijken of het misschien spam of frauduleuze dingen of phishing-links zijn. Maar dus op het moment dat je een HTTPS-link nu in Skype post, dan wordt die ook meteen teruggecheckt. Dus dat is onze vrijheid op dit moment. En dat komt nu allemaal aan het licht, omdat we natuurlijk daar allemaal op gefocust zijn in het nieuws. Volgens mij is dit al enige tijd zo. Nou, het is wel interessant dat er nu veel meer aandacht op is. Het is volgens mij nu ook een beetje zomertijd. En het is mooi dat we daar nu allemaal nieuwsitems over kunnen schrijven. Ja, maak je daar zorgen over, Luc? Over dit soort spy dingen vanuit zo'n Amerikaanse overheid? Of denk je nou... Nou ja, meneer Snowden was natuurlijk wel... is ook een beetje verdacht. Al die mannen zijn een beetje verdacht. Ik wist al heel lang dat ik werd afgeluisterd. Dat iedereen wordt afgeluisterd. Ik vond hem eigenlijk wel een beetje speciaal dat ik dacht dat ik word afgeluisterd. Maar nou wordt iedereen dus afgeluisterd. Mm-hmm. Maar het viel me op dat bepaalde berichten... met bepaalde dingen die duurden gewoon 15 minuten langer als ik e-mail stuurde voordat ze bij weer terugkwamen, hè, als ik mezelf inkopieerde. Dus er werd iets aan gedaan, dat werd door de machine gehaald. Telefoongesprekken werden afgeluisterd. Nou ja, goed, dat is dus gebeurd. Je hebt dus geen vrijheid meer in die zin. Dat wisten we al. Wat me even verbaasd is dat de Nederlandse regering daar dus ook boter op het hoofd heeft en gewoon van de Amerikanen met de Amerikanen een deal heeft van nou, dan willen we wel even horen als er iets in Nederland gevaarlijk is. Als de mensen te vaak zeggen, we blazen de Utrechtse Dom op of zo, dan horen ze dat hier. Dus we spelen beide kanten. Hè? Dus we zijn voor privacy, maar we gebruiken het ook. Wat dat betreft vind ik mensen als Teven allemaal erg verdacht. Maar ja, ik ben niet verbaasd. Dit is het. Ze weten gewoon alles. Daarom reis ik niet meer naar de Verenigde Staten. Ik vind dat gewoon veel te veel link. Ik heb te veel dingen geschreven. Mm-hmm. Niet doen, jongens. Ja. Maar als ik nu kijk, Dirk is heel druk bezig omdat natuurlijk de Google Reader uitgezet wordt per 1 juli. Zijn ze heel erg druk bezig met zo'n nieuwe Google Reader te bouwen. En als ik dan per ongeluk zit te kijken op van die tekeningetjes en zo, of foto's daar aan de muur, dan staat er NSA plugin filter of zo, zie ik dan bij hun aan de muur hangen. Dus ze zijn als een gek zijn ze dat aan het bouwen, om te hopen dat ze alle users die 1 juli erachter pas achterkomen, dat Google Reader niet meer bestaat, dat ze die allemaal naar de Dirk Reader krijgen. Ja. Maar ondertussen zie ik dus op de muur staan de NSA plugins, zal ik maar zeggen, om alle content en alles wat we dus in zo'n Google Reader of dan straks in de Dirk Reader online in de cloud doen, dat allemaal in ieder geval met een rechtstreekse NSA plugin doorgezet wordt naar een of andere databank. Ja, maar dat zijn ze waarschijnlijk verplicht. Mm-hmm. Ik heb een briefje gehad van de NSA, van jongens, doe wat je wil, maar we willen wel weten wat er gebeurt. Nee, ik had er nooit zo over nagedacht. Maar dus als je dus in 90 dagen gewoon zo'n applicatie probeert te bouwen, dan krijg je de NSA op bezoek van let op, wij moeten wel een plugin hebben. Ik had het zelf niet zo over nagedacht dat het op dat niveau was. Dat ze dus gewoon op het moment dat wij dus iets nieuws gaan bouwen, dat we dan een bezoekje krijgen van de NSA van ja, maar... Leuk, maar het mag niet te dicht zijn. Of er moet een backbone datastroom naar ons toe opgezet worden. Ja, nou ja, het kan. Ja, blijkbaar is het aan de gang. Ik vond het wel een interessant iets. Ja, het is interessant en om op te blijven letten. Maar of deze onthullingen daar nou zo'n ding is waar. Het was wel grappig dat van de week was Obama in Berlijn. Waar hij natuurlijk moest refereren van ik bin ein Berliner. Hij zei het niet zelf, maar hij zei Kennedy heeft gezegd ik bin ein Berliner. En Berlijn is de nummer 1 in dit en nummer 1 in dat. Het is toch interessant omdat Berlijn nou toch echt voor allerlei mensen een soort plek begint te worden waar ze naartoe willen. Hè? Mensen uit Amsterdam zeggen ook van hallo, we gaan naar Berlijn, daar gebeurt het. De oorzaken daarvan zijn niet helemaal duidelijk. Maar goed, in ieder geval, Obama was daar en zei eigenlijk niks. Behalve dat ze dan in plaats van, geloof ik, 1000 kernkoppen die overblijven, dan willen ze dat dan weer een beetje terugbrengen. Dat er maar 600 kernkoppen overblijven. Wat dat betreft is het ook wel aardig als misschien dat zootje wat hier in Nederland nog ligt, waar meneer Lubbers over heeft zitten kleppen, dat die dan ook verdwijnen. Maar ja, ik had toch verwacht dat hij iets zou zeggen over privacy en over Guantanamo Bay. En daar houdt hij dan toch weer zijn mond over. Ja, zo van dat valt niet in mijn dingetje. Ik heb ook begrepen nu dat Obama zegt dat wat betreft Guantanamo Bay, ja, dat ligt niet aan mij, dat ligt aan de rechters en zo. En die Europeanen willen die mannen niet meer vastzetten. En het beeld wat ik steeds meer krijg is dat ze daar gewoon met 500 gevangenen zitten die zo verschrikkelijk slecht behandeld zijn dat ze totale veiligheidsrisico's zijn geworden. Namelijk als je ze vrij zou laten, dan gaan ze gelijk de zaak opblazen. Hè? Want die zijn zo wraakzuchtig. Dus ze dus niet weten wat ze met die mannen moeten. Ze kunnen het ook niet opheffen. Maar hij heeft daar niks over gezegd. Maar hij heeft ook niks gezegd over identiteit. Alleen maar dat Berlijn number one in freedom number one in information en number one in democracy. Ja, dat soort kreterij. Hij had zijn jasje uitgetrokken, want het was 30 graden. En nou ja, goed, het is natuurlijk wel aardig dat een Amerikaanse president naar Berlijn gaat. Maar nee, ik miste dus even de aandacht voor privacy, die in Duitsland overigens heel groot is. Ze zijn hier best heel angstig ook nog voor gebruik van visakaarten. Ze zijn hier niet zo. Nou ja, we zagen natuurlijk, er was nu wel dat er natuurlijk even over de Xbox One. Het is nu bekend geworden dat alle dingen waar wij het vorige week over hadden, die checks van 24 uur en al die dingen worden opgeheven. Dus Microsoft is gezwicht onder de druk van de media, zal ik maar zeggen. Want ze zien natuurlijk wel de bui hangen. Er waren hele mooie foto's waren er beschikbaar over staartjes wat de Xbox wel had en de PlayStation niet en zo. En dan bleek dat de PlayStation een heel open systeem was en 100 euro goedkoper en dat soort. Ja, goed, maar dan krijg je er. Het is inderdaad wel 100 euro goedkoper, maar die beeldsensor, die 3D beeldsensor. Die zit er dan niet bij. Ja. Nee, dat was ook een beetje. Maar die, veel dat, meer dat voor. Ging nu allemaal, dat soort foto's en dingen gingen natuurlijk allemaal deze week door de media. En dat heeft toch invloed. Zelfs nu ze alles hebben teruggedraaid bij Microsoft, blijft het natuurlijk invloed houden dat je toch een beetje een kijkje hebt op zo'n Xbox One. Ja goed. Marketing technisch. Een laatste ding wat ik nog even wou melden is, dus het blijkt dat 80% van de sociale media initiatieven falen. Godzijdank. Ja, godzijdank. Maar het valt me ook op. Ik heb in Duitsland aangemeld. Daar heb je iets dat heet van groups. En ik zit in allerlei clubjes en toestanden. En waar ik dan berichtjes voor krijg. En die zeggen van, en die beginnen steeds achter te zeggen we didn't hear from you. En weet ik veel wat. Er zijn 3 berichten voor je. En dan ga je kijken. En er is alleen van het systeem wat zegt. Nou, die naam wordt veranderd. Dat soort onzin. Vreselijk irritant. Ik wil me eigenlijk allemaal uitschrijven. Dat lukt dan niet. Want dan blijven ze dingen sturen. Want ik heb tenslotte ooit gezegd dat ik erbij wilde horen. Yahoo groups. Allerlei dingen. Maar het grootste deel van de initiatieven op dat gebied. Wat ik zie. En waar er zijn ook onderzoeken naar. Faalt. Dus toch een beetje. Social media is misschien een beetje oud. Misschien. We gaan het zien. We zijn aan het eind van de podcast. Ja, iedereen bedankt voor. Ook een social media. Vind je niet? Ja. Ik vind dat wij niet falen. Nee. Hey, tot volgende week. Tot Doei. Over een maand. Oké. Prettige vakantie. Doei. Ja.